kisha akasema subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitaba al-abrari lafi 'illiyin. Tuliwahi kusema huko nyuma kwamba Qur'ani ni mathani, mathani imeshuka Qur'ani ikiwa ni mathani, inataja mambo mawili mawili, inataja ashabu al-yamin, kisha inataja ashabu al-shimal, inataja ashabu al-janna na inataja ashabu al-nar, inataja pepo na sifa zake, inataja moto na sifa zake. Fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub. Pepo hii, fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wala karim, moto huu. Kwa hiyo juu kule tuliona inna kitaba al-fujjari, hapa tunaona kitaba al-abrari. Kwa kuwa Qur'ani ni mathani, kalla haki kabisa, inna kitaba al-abrari, hakika maandiko ya wajawema, kitaba al-abrari, maandiko ya wajawema. Al-abrar ni wingi wa neno barun, bar, wengi ni abrar. Al-abrari kina nani abrar? Al-muti'un, watiifu. Kitab ima tutafsiri kwa maana maandiko, au kitab kwa maana ya sahaifi hasanatihim, sahifa za matendo yao mema, kama tulivyosema kipindi kile tukizungumzia kitab al-fujjar. Inna kitab al-abrari lafi 'illiyin, hakika maandiko ya wajawema wameandikwa habari zao katika 'illiyin. 'Illiyin ni pepo ya juu, juu ya pepo ya juu kabisa, 'illiyin. Au kalla kwa maana ya sivyo hivyo wanavyosema wao kwamba Qur'ani ni ngano za kale, sivyo hivyo. Alafu ikaja habari nyingine, hakika kitabu cha abrari la fi 'illiyin. Zote hizo ni ihtimalat. Neno kalla hapa imekaa katika mweko gani? Je, maana yake ni haki kabisa tuthibitisha, au haq, au kalla kwa maana kalimatu rad'in wa zajrin. Inna kitaba al-abrari lafi 'illiyin, hakika vitabu, vitabu vya kuandikiwa mema ya abrari, lafi 'illiyin, vitabu hivyo vipo 'illiyin, katika pepo ya juu. Au hakika maandiko ya waja wema na mema yao walioyatenda, ya hayo yote yalidhibitiwa katika 'illiyin. 'Illiyin tukisema ni a'la aljanna, katika lauhul mahfuz, ubao uliohifadhiwa, ambao yameandikwa humo makadiri ya kila kitu mpaka kiyama. Kwa hiyo hata matendo ya hawaja wema yamo kule, kwa kuwa hayatendeki duniani kinyume na yale ambayo yameandikwa katika lauhi al-mahfudh. Kwa hiyo na wema wao, kwamba hawa watakuwa wema, watafanya mema, watahitimishwa katika wema, wataingia peponi, hawa na habari zao zote zipo katika 'illiyin. Tumeelewana vizuri hapo? Ima tuseme haya au tuseme haya, yote yani jitihada za wanawazuoni wa tafsiri za Qur'an. Kitabun marqum, kitabun marqum ni kitabu hicho ambacho marqum, kimewekwa alama, hutambulikana kwa alama yake. Marqum kimewekewa mithlu raqam wa hiya alama, au kitabun marqum, kwa maana kitabun maktubun ni kitabu kilichoandikwa. Yale yaliyoandikwa humo katika lauhi al-mahfudhi, tayib, tumeruka aya moja. Wama adraka ma 'illiyun, na kipi ambacho kitakujulisha ni nini 'illiyun? kitabu marqum, ni kitabu kilichoandikwa, kwa maana hayabadiliki yale yaliyoandikwa humo, yamo kwenye kadari mama, la yataghayyaru wala yatabaddal, hayageuziki wala hayabadiliki. Kwa hiyo abrari wanajulikana, abrari wanajulikana, idadi yao yajulikana, iko kwenye illiyin, haitopungua hiyo wala haitozidi. Yashhaduhu almuqarrabun, huhudhuriwa kitabu hicho na malaika waliokurubishwa. Yashhaduhu almuqarrabun, huhudhuriwa hicho kitabu marqum na malaika waliokurubishwa kwa Allah. Kila mbingu ina malaika, na kila mbingu ina malaika waliokuwa na cheo, wanaitwa muqarrabun. Au vitabu vile vya kuandikiwa mema vya waja wema, vyashuhudiwa na waliokurubishwa na Allah, huwa wanavipitia na kuviangalia, hushuhudiliwa hivyo vitabu na wale waliokurubishwa, waliokurubishwa kwa Allah wakapata kurba, nao si wengine ila ni wale ambao wao wenyewe wamejikurubisha kwa Allah kwa kuyafanya ya taa. Kwa hiyo wanaingia hapo, zinaingia, wanasema roho za manabii zinaona vitabu vya waja wema, kitabu cha fulani hiki amekufa, kimepaishwa kitabu chake, kimepelekwa juu, basi hata roho za manabii ukipitia, arwahul anbiya, roho za manabii na malaika watukufu, almalaikatul kiram wasiddiqina, na wale asiddiqina masiddiq, washuhada na mashahidi, waliokufa mashahidi, wanavishuhudia hivyo. Tukijalia kwamba ni vile vitabu vya sahifa za amali zetu, ama tukisema kitabu marqum kwa maana ya kile lauhul mahfudhi, tunasema hilo au bao lauhul mahfudh huhudhuriwa na malaika, tena wale waliokurubishwa. Fi kitabin maknun, kwenye suratu Al-Waqi'a inasemaje? Fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharun. Kina nani mutahharun? Ni malaika. Wa innahu laquranun karim, na hakika hiyo ni Qurani tukufu. Fi kitabin maknun, ipo kwenye lauhi almahfudhi, ndio maana yake Qurani hii ipo kwenye lauhi almahfudh, kama ambavyo katika lauhi almahfudh iko Taurat ya Musa, kama ambavyo katika lauhi almahfudh iko Injil ya Isa, kama ambavyo katika lauhi almahfudh iko Zabur ya Daud. Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun, ipo kwenye kitab maknun, yani ipo kwenye lauhi almahfudhi iliyohifadhiwa. La yamassuhu, hauguswi huwa ubao wa lauhi almahfudh, illa almutahharun, isipokuwa na wale waliotaharishwa, ambao ni malaika, tena muqarrabun, waliokurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaliyomo humo hayabadiliki, hayafutiki, hayabadiliki. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, ummul kitab ni lawhi almahfuz. Kadari nyingine ndogo ndogo hubadilishwa, hubadilishiwa mtu. Imeandikwa mfano huyu fulani bin fulani, kama ataunga udugu vyema, udugu wake vyema, basi badala ya kuishi miaka 45 ataishi miaka 60. Kwa hiyo ataongezewa hii hapa mpaka ifike 60 akiunga udugu. Kwa hiyo ukiunga udugu, ndio maana unaambiwa kuunga udugu kunazidisha umri, kwa maana ushaandikiwa kama utafanya kadha basi utazidishiwa kadha, usipofanya kadha utakufa kwa umri ule ule, na ukifanya basi cho ulichokifanya kumbe basi ulishaandikwa kwenye kadari mama ambayo haifutiki kitu. Kuna kadari mama na kuna kadari ya kila mwaka. Kila ukifika usiku wa Lailatul Qadri, kupangiliwa mambo ya mwaka mzima. Sawa? Kwa hiyo tegemea umeomba nini, umeomba nini, umefanya kadha, utapata kheri zako. Uko kwenye tumbo la mama yako, anakuja malaika anakuandikia. Kadari pia ile. Lakini sio mama, mama ni ile kwenye lauhi al-mahfuz ambayo haibadiliki. Kwa kama utafanya ile ambalo kwamba umeandikiwa, akifanya hili atapata hili, na ukalifanya, basi elewa kwamba kwenye lauhi al-mahfuz ndivyo ilivyoandikwa, kwa kuwa ile haibadiliki na halitokei jambo duniani ambalo liko nje na utaratibu wa Allah abadan. Kwa kuna kitu kimetokea sudfa, Allah hakijui wala hadi akipangilia, basi imejitokezea tu, hiko hicho hakipo, sababu kila kitu kiko kwenye kitabu. Ha? Yasemaje ile aya, ma asaba min musiba fil ardhi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna dhalika ala Allahi yasir. Hautokei msiba wowote utakaowapata watu katika ardhi wala katika nafsi zenu nyinyi watu, isipokuwa yote hayo yapo katika kitabu. Min qabli an nabraha, tumeshaandika kabla ya kuwaumba viumbe, lishaandikwa hilo, na hilo mbele ya Allah ni jepesi. Anasema subhanahu, yashhaduhu almuqarrabun, hushuhudiwa hicho kitabu na waliokurubishwa katika manabii wasiddiqina washuhada washuhada walmalaikatu alkiram, na malaika watukufu. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi na'im, hakika waja wema, abrar wengi wa neno barrun, hakika ya waja wema watiifu wa taa wanaitwa abrar, la fi na'im, wapo katika kuneemeka kukubwa. Innal abrara, hakika ya abrari, yani ahla taa, wale watu wa taa, la fi na'im, kwa hakika wapo, fi na'im ay fi tana'umin adhim, wapo katika neema nyingi kubwa, la yuqadaru qadruhu, neema ambazo haziwezi kukadirika wala haziwezi kukadiriwa, kwamba waambie hebu zizungumzie, huwezi kuzizungumzia neema zao walizowekewa huko na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa abirari ni wale watu wa kheri wengi wa kufanya taa na ihsani katika ibada za Allah, na ihsani kuwafanyia waja wa Allah. Na aliposema wapo katika neema, neema hii wanasema ulama haishilii tu kama ni neema katika miili yao, bali ni neema ambazo yashmalu na'ima albadani wa na'ima alqalbi, hukusanya neema za kimwili na kuneemeka kwa moyo. Ama neema za kimwili huko peponi walipoandaliwa abrari ni masala ambayo wanasema la tasala anhu, usiyaulizie, yani usiulize habari zake, maana habari zake ni kubwa kuliko majawabu yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alisema katika Qur'ani, miongoni mwa neema za kutononeka miili yao huko na kufurahika, akasema yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun, aya 71 ya suratu az-Zukhruf. Anasema yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab, watazungushiwa watu wa peponi, yutafu kama vile tawaf, yutawaf, yutawafu alayhim, watazungushiwa bisihafin min dhahabin wa akwad, watazungushiwa masinia makubwa yenye vyakula humo ndani tele tele, masinia ya dhahabu, wa akwabin, kadhalika na mabilauri, watazungushiwa. Watazungushiwa na nani? Wale mahadimu wao, kama alivyosema Al-Imam Saadi, taduru alayhim khuddamuhum min alwildani almukhalladin, watazungushiwa waletewe masinia ya vyakula na vikombe vya vinywaji, na wale mahadimu wao ambao ni wildanu mukhalladun, kama alivyowataja Allah, kama ni vijana wa milele, hao wameandaliwa, wako peponi. Allah amewaumba maalumu wahudumu, wakuhudumie wewe tu miaka nenda. Bitaamihim, kwa vyakula vyao, bi ahsani alawani wa afghariha, tena vyakula ambavyo vipo katika vyombo vya kifahari, vyombo vizuri vya kifahari, vyombo vya dhahabu, sinia zile za dhahabu, vikombe vya dhahabu, kila kitu dhahabu, na kila mtu atakuwa na pepo yake, pepo ya dhahabu na pepo ya fedha. Na tukisema dhahabu, sio dhahabu ya huku ya Mwadui, sio ya wapi, a dhahabu kwa maana ya dhahabu ya akhera. Fedha ni fedha ya akhera, hii fedha huku ni jina tu. Haya yote Allah amewaandalia. Kwa hiyo anasema yutafu alayhim bisahafin min dhahabin wa akwab, utazungushiwa masinia makubwa ya vyakula, masinia ya dhahabu na makombe ya dhahabu. Kisha akasema wa fiha ma tashtahihi al-anfusu, na yamo humo peponi yale yote yatakayotamaniwa na nafsi za watu, kila utakachokitamani utakipata. Wataladhu al-a'yun, na vile vyote ambavyo macho ya watu yanataladhadh na kujisikia raha pale yanapoona vitu hivyo, basi hivyo vitu viko peponi. Wa antum fiha khalidun, na nyinyi humo mtakaa milele, hakuna kuugua, hakuna kufa. Ndio haya ambayo Allah ameandaa kwa abrar. Akasema innal abrara lafi na'im, hakika waja wema, watu wa taa, wapo katika kuneemeka kukubwa. Miongoni mwa huko ni haya anayoyazungumza Allah katika hii aya, kwamba utapata kila kile ambacho nafsi yako yatamani. Hakuna kitu kwamba kimekwisha au msimu wake umekatika. Hawa watamani ni maembe, sio msimu wake huu. Kuwa na subra miezi miwili mbele, hakuna jambo hilo. Watamani nini? Mimi natamani kula mabungo. Mabungo bado mpaka baada ya miezi sita. Hakuna mambo hayo. Peponi hakuna mambo hayo. Kila kitu kipo. Na kila kile ambacho jicho lako hufurahi na hupata ladha kwa kukitazama kipo. Ndege wazuri wazuri, utakani mwangalie tausi, utakani angalie sio mnyama gani, utaona. Na nyinyi huwa mtakaa milele, Allah anasema, kama ilivyokuja katika sura Al-Kahfi 108, khalidina fiha, watakaa humo milele, la yabghuna anha hiwala, hawatotaka mbadilisho, kwamba watolewe humo wapelekwe sehemu nyingine, hawatotaka hivyo, mpaka yule mwenye pepo ya chini atajiona kwamba hakuna mwenye neema kubwa kama yeye, wakati kumbe kuna mwenye pepo ya juu yake, lakini yeye anaona kwamba ndiye yuko juu kuliko mtu mwingine. Na aya nyingine Allah anasema inna ashabal jannati alyawma fi shughulin fakihun, hakika watu wa peponi leo hii wapo kwenye shughuli wakiwa na furaha. Inna ashabal jannati alyawma fi shughulin fakihun, hakika watu wa peponi leo hii wapo katika shughuli zao. Fakihun kwa maana wakiwa na furaha. Shughuli hapa wengine wametafsiri maana yake ni kusikiliza sauti za vinanda, vile vilivyokuwa haramu kuvisikiliza duniani, huko peponi ruksa. Wengine wakasema fi shughuli, maana yake ni katika kule kustareheka na mtoto mdogo kabisa ambaye hajaguswa, furaha. Fi shughulin fakihun, shaya mbele kasema lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, lahum fiha fakihatun, watapata humo kila aina ya matunda. Sisi huenda kuna matunda mengine hatunayo hapa, tuagiza kutoka sehemu nyingine na miji mingine au nchi nyingine, lakini humo hakuna tunda ambalo limeadinika. Lahum fiha fakihatun, watapata humo kila aina ya matunda, wayajuwao na wasioyajua. Yako matunda mtu hujawahi kuyala na hutakula mpaka wafa. Yapo mengi huyajui. Sasa humo kutakuwa kila aina ya matunda. Wala humma yadda'un, na watapata wao ma yadda'un, kila wanachokitamani. Aya nyingine katika suratu As-Sajda, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, hakuna nafsi ambayo inajua kile kilichofichiwa. Allah katufichia mambo huko, ndio maana tukaambiwa katika ile hadithi, peponi kuna yale, kuna kila kile ambacho jicho halijawahi kuona, sikio halijawahi kusikia. Kwa kama kuna kumamanga, wewe umesikia kumamanga, lakini kumamanga hili sio kumamanga lile, ile ni jina tu la kumamanga la duniani, hili ni kumamanga la peponi, hujawahi kulisikia wewe habari zake, wala hujawahi kuliona. Kwa hiyo pepo imefichwa habari zake, starehe zake, hakuna jicho limeona. Na ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alioneshwa pepo, hajawahi kuona chenye mandhari nzuri kama pepo. Wakasema ahlul ilmi ameona sehemu ndogo ya yale ambayo kama hakuyaona ni makubwa, ili ibakie kwamba peponi bado hakuna jicho ambalo kwamba limeona. Hicho alichokiona ni sehemu ndogo tu ya yaliyomo peponi. Wengine wakasema baada ya kuonyeshwa pale, Allah akaumba vingine ambavyo havijawahi kuonekana. Wengine wakasema ambayo hajawahi kuonekana na macho ya mwanadamu yoyote wala jini lolote. Kwa hiyo Allah anasema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, hakuna nafsi inayojua yale yaliyofichwa kufichiwa watu katika yale ya mambo ambayo ya kutuliza macho yao. Jazaan bima kanu ya'malun, hayo yote ni kwa sababu Allah anataka kuwalipa hawa waja wake kwa yale walioyafanya, wafanyiwe surprise kwamba wanaingia wanakuta kitu ambacho hawajawahi kukiona. Jazaan bima kanu ya'malun, hiyo ni jaza hiyo kwa yale waliokuwa wakiyatenda duniani, kuchoka kwao katika ibada, saumu zao, hawa walifunga wakapata na kiu, wakashinda na njaa, hawa walitoa pesa zao wakajiminya wakaenda haji, hawa walifanya kadha wa kadha, akasoma madrasa akapata tabu akachapwa akavumilia. Kwa hiyo hizi ni neema za watu wa peponi, na hizi ni sehemu tu za aya zinazozungumzia yaliyomo peponi. Wa ila tungeisema, tungeisoma Al-Waqi'a, basi tungepata sehemu kubwa ya habari za yaliyomo peponi. Kadhalika suratul Rahman, katika suratul Rahman Allah anataja kwamba kuna fihinna khairatun hisan, khairatun hisan, akawasifu wanawake wale, lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan, hawakuguswa na mtu wala jini, wapya wanamsubiri bwana harusi kutoka duniani. Hurum maqsuratum fil khiyam, wako katika mahema yao, wana macho makubwa meupe yenye weusi pembe pembeni mwake kama amepakwa wanja, lakini macho yao ya asli. Akitamamate tu hurlaini kwenye bahari, basi maji ya bahari hubadilika kutoka katika uchumvi yakawa ni maji mazuri matamu. Mate ya hurlaini tu katupa kwenye bahari ya Hindi. Sasa vipi akikupiga busu? Innal abrara la fi na'im, hakika wajawema watu wa taa wapo katika kuneemeka kukubwa. Anayesema haya ni yule aliyeumba neema hizo aliyotuumba sisi subhana wa ta'ala. Tumuomba Allah bimannihi wa karamihi wa ihsanihi atujalie sisi na wazazi wetu na watoto wetu na wake zetu na walimu zetu na mashekhe zetu kuwa katika hawa al-abrar alladhina hum fi na'im, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tushilieni hapo, adhini.